Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın içerisinden hukuk programında bu hafta hasta haklarını konuşacağız. Konuğum Uğur Osman Zincir. Sizi biraz tanıyalım Uğur Bey isterseniz. Ben avukat Uğur Osman Zincir. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği üyesiyim ve bilfiil hasta haklarıyla ilgili hastanelerde görev almaktayım. Bunun haricinde ayrıca avukatlık mesleğini yapıyorum. Bu olaya da yine sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak başladık. Peki Hasta Hakları Aktivistleri Derneği ne zaman kuruldu? Hangi amaca matuf olarak bu çalışmayı yürütüyorsunuz? Ondan biraz bahseder misiniz? Hasta Hakları Aktivistleri Derneği 2005 yılında çıkarılmış olan Hasta Hakları Kanunu ve yönetmelikleriyle ilgili bu olayın ortaya çıkmasından sonra biz 2007 yılında Hasta Hakları Aktivistleri Derneği'ni bilfiil oluşturduk. Ancak resmi kişilik kazanması 2008-2009 yılına denk geldi. Bu derneği kurmamızın en önemli amacı bu alandaki oluşan sorunlar ve hasta hakları ihlallerinin çok fazla olmasından kaynaklanıyordu ve bu alanın bir şekilde geliştirilmesi, düzenlenmesi ve bir sivil toplum vicdanıyla yaklaşılması gerekiyordu. Bunun için biz gönüllü olarak bu olaya başladık ve halen devam ediyoruz. Gerek saha çalışmalarında gerekse hastanelerde bilfiil görev alarak çalışmalar yaparak bu alanı geliştirmeye çalışıyoruz. Peki temel aldığınız mevzuat nedir? Yani hasta hakları nerede kaynağını bularak ilerliyor? Şimdi tabii temel aldığımız mevzuat öncelikle hasta hakları kanunu ve yönetmeliği. Orada tanımlanmış olan birçok hak var. Ancak bu hasta hakları temeli bize göre insan hakları beyannamesine dayanır. Oradaki yaşama hakkından türemiş bir haktır. Şöyle diyebiliriz, yaşama hakkının bir türevi olarak sağlık hakkı ve daha kaliteli bir yaşam hakkı olduğu söylenebilir. Zaten bu olay ilk başta uluslararası beyannameler ve uluslararası düzenlenmiş olan mevzuat tarafından ortaya çıkmıştır. Daha sonra da ülkemiz bunu iktisap etmiştir. Biz de bunu dediğim gibi 98 yılında başlamışız geliştirmeye. Daha sonra işte 2005 yılında mevzuatı tamamlamışız ve daha sonra yönergelerle ve uygulamalarla hayatımıza girmiş bulunmakta. Yaşam hakkı değil mi? Burada en evet. Temel herhalde mesele yaşam hakkı. Evet, burada yani olayın temeli bize göre yaşam hakkı temelli kaynaklanmakta. Biz bunun bir insan hakkı olduğunu düşünüyoruz. Niye insan hakkı, insan hakları olduğunu açıklarsak bir yaşam alanı içerisinde insanların belirli bir sağlıklı çevre ve belirli bir sağlık hakkı olduğu ve bundan dolayı da bu hakkın bize göre yaşam hakkı gibi korunması gerektiği üzerine şey yapıyoruz, eğiliyoruz ve bundan dolayı da biz bunun bir yaşam hakkı türevi olarak algılanmasını ve bu hakkın bu şekilde korunması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, can emniyetine. Yani evet, sonuçta sağlıklı bir yaşam hakkı yine can güvenliğiyle alakalı bir meseledir. Peki şimdi hasta hakları dediğimizde herhalde önümüzde bir mevzuat var. Bu mevzuatın özeti şeklinde benim bildiğim bir 40 maddelik bir şey var. Evet. Nedir burada hasta hakları dediğimizde insanın aklına ne çağrışım sağlaması lazım? Şimdi hasta hakları dediğimizde tabii ki en başta şunu söyleyebiliriz. Hastanın tedaviye ulaşma hakkı. Ya bu bence en öncelikli zikredilmesi gereken haklardan bir tanesidir. Hastanın tedaviye ulaşma hakkından bahsetmeliyiz ki bir hasta hakkı olsun. Bir hastanın geliştirilmesi gereken bir hakkından bahsedilsin. Şimdi hasta haklarının diğer hakları ise yani başlıklar altında konuşacak olursak mahremiyet hakkından bahsedebiliriz. Onun haricinde güvenlik, can ve mal güvenliği yine hastanelerde bunlardan bahsedebiliriz. Onun haricinde Bilgilendirme, evet, dediğiniz gibi bilgilendirme hakkından bahsedebiliriz. Gerçekten bu konuda sıkıntılar var ve daha bir sürü şey var. Yani tedavi hakkı haricinde ayrıca mesela yazılı onam gibi şeyler de var, hususlar da var, daha teknik detaylar var. Siz bu işin pratiğindesiniz, mutfağındasınız ve hastanelerde aynı zamanda gönüllü olarak, evet, yükümlülük ve gönüllü olarak sorumluluk alıyorsunuz. Peki hastanelerde bu hasta haklarla ilgili nasıl bir kurum, çalışma falan yapılıyor? Şimdi bu son çıkarılan şeyle birlikte, yönetmelik ve yönergeyle birlikte hasta hakları konusunda hastanelerde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde hasta hakları birimleri oluşturuldu. Hasta hakları birimleri nedir? Hasta hakları birimleri, hastaların herhangi bir şikayeti ya da herhangi bir bilgilenme isteği, talebi üzerine bu birimlere başvurarak bu isteklerini, bu şikayetlerini iletebilecekleri alanlar, yerler, birimler. Biz bu birimlerde gönüllü olarak sivil toplum kuruluşu üyesi olarak bulunuyoruz. Bunun haricinde bu birimlerde sadece biz bulunmuyoruz. Hem hastaneden orada çalışanlar var, hem de sivil vatandaş ve İl Genel Meclisi'nden katılan bir vatandaşımız daha var. Yani karma oluşturulmuş bir şey var orada, birim var ve bu birimde gelen şikayetler buradaki şahıslar tarafından bir toplantıda değerlendiriliyor ve bu toplantıda hasta hakları yönetmeliğinde belirtilmiş olan, mevzuatta belirtilmiş olan haklarla ilgili bir ihlal var mıdır, yok mudur? Bunun tespitini yapıyoruz. İhlal var ise o zaman bu bir ihlal oluşturur diyoruz olaya bakıp ve bunu başhekimliğe bildiriyoruz. Başhekimlikte bu hususta gerekli olan, işte eğer bir soruşturma başlatılması gerekiyorsa soruşturma başlatılmasına karar veriyor. Ya da işte daha başka hususlar gerektiriyorsa onlara karar veriyor. Başhekimliğe biz bu konuda bir ihlal vardır tespiti yapıyoruz. Peki burada şunu merak ediyorum, yani hastanın hakkına kavuşması bana çok mümkün değil gibi geliyor. Çünkü aynı hastanenin içerisindeki bir hukuksuzluk, aynı hastanede çalışan insanlar tarafından o şikayet zincirinin devamı şeklinde bir karara bağlanıyor. Yani orada bir şeyler sümenaltı ediliyor olabilir mi mesela? Şimdi şöyle bir şey. Yani hasta hakları birimlerinde, en azından benim çalıştığım birimlerde böyle bir husus olmadı. Çünkü hasta hakları birimlerinde çalışan şahıslar başka bir alanda çalıştırılmaları yasak. Buradaki çalışan şahıslar sadece hastalarıyla ilgili çalışıyorlar ve hastaların şikayetlerini alıyorlar. Sadece hastaların şikayetlerini almıyorlar. Ayrıca kendilerinin de görmüş olduğu bazı aksaklıklar varsa bunları da kurula getiriyorlar. Kurulda bunlar tartışılıyor. Ve sadece kurulda hastanede çalışan şahıslar bulunmuyor. Dediğim gibi işte sivil toplum kuruluşundan bir üye bulunuyor. İl Genel Meclisi'nden bir üye bulunuyor. Ayrıca talep ederse vatandaşlarımız da valiliklere başvurarak kendileri de sivil vatandaş olarak bu kurullara katılabiliyorlar. Bundan dolayı yarı karma bir şeydir, kuruldur. Yani hastakları, birimleri hem çalışanlardan hem de sivil vatandaşlardan oluşan bir kuruldur. Ve bu kurula başvurulduğunda toplu karar veriliyor. Yani bütün şahıslar toplanıyor. Burada sayılmış olan şahısların tamamı toplanıyor ve ona göre karar veriliyor. Yani herkesin ortak kanısına göre karar veriliyor. Peki siz bu kurullarda yer alıyorsunuz. Ne gibi şikayetler geliyor kurula? Neleri konuşuyorsunuz? Evet, dediğim gibi şimdi en fazla gelen şikayetlerden bir tanesi tedaviye ulaşma hakkı. Tedaviye ulaşma hakkı haricinde bir de iletişim konusu, iletişimsizlik meselesi var. Şimdi tedaviye ulaşma hakkı nasıl derseniz şu şekilde oluşuyor. Mesela hastaneye gidiyorsunuz, size işte randevu veriyorlar, çok uzun tarihli randevular veriyorlar. Bu tedavinize ulaşmanıza mani olabiliyor bazen. Çünkü çok uzun tarihli olduğu zaman sizin hastalığınız belki geçmiş olacak, belki çok daha artmış olacak. Evet. Ve o an siz gerekli tedaviye ulaşamıyorsunuz. Onun haricinde mesela bir hastaneye başvuruyorsunuz, acil olarak başvurduğunuz durumlar olabiliyor. Bu durumlarda da bazen şunu yapabiliyor, çoğu zaman bu basına yansıyordu, artık pek fazla yansımaz oldu. Belki bu bir şeydir, hastalıkları birimlerinin ve diğer hususların geliştiğini de göstermektedir. İşte acilde bir hastaneye başvuruluyor. O hastane diyor ki işte bizim şeyimiz, yoğun bakımımız dolu. Onun için biz bir hastaneye alamıyoruz. Başka bir hastaneye yönlendiriyorlar. Hı-hı. Bir başka hastaneye gidiyorsunuz. Orada da aynı mazeret. İşte o da başka hastaneye. Böyle birkaç böyle hasta ne geziyorsunuz ve sonunda ya hasta maalesef hayatını kaybediyor ya daha kötü bir duruma düşüyor ya da gittiği hastanede senetle ya da işte ne bileyim çok yüksek ücretlerle tedavi olmak zorunda kalıyor. Özel bir hastaneye gidiyor artık vazgeçip belki de. Hı hı. Bu tür durumlar da yaşanıyor. Bu aslında başlı başına bir tedaviye ulaşma hakkının ihlalidir. Çünkü siz tedaviye o anda ulaşmak ihtiyacınız var ve bu ihtiyacınız giderilmiyor sizin. Evet. Bu ihtiyacınızın giderilmesi gerekiyor öncelikle. Hı hı. Yani iletişim konusunda da yani ben en fazla dikkat çektiğim hususlardan bir tanesi maalesef hekimlerimiz iletişim konusunda becerikli değiller. Hastaların en büyük şikayetlerinden bir tanesi aslında belki de bu konuya çözüm yaratabilecek en önemli temel bence iletişim konusudur. Ve iletişimi sağlam olan bir hekimle hasta kesinlikle problem yaşamıyor. Yani ne kadar da şey olsa, diğer hususlar çok dikkat edilmese de eğer iyi bir iletişim kurulursa hekimle hasta arasında, doğru bir iletişim kurulursa, hatta böyle söyleyelim bunu, doğru bir iletişim kurulursa o zaman sorunların çoğu zaten hasta tarafından dikkate alınmıyor. Niye? Çünkü hasta hekimden öncelikle ilgi bekliyor. Bu ilgiyi gösterilmesini istiyor. Yani daha çok hastanın psikolojik bir şeye ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Evet. Çünkü zaten hasta olarak gidiyor. Yani belirli bir sorunla oraya gidiyor. Siz de üzerine ayrıca sorunlar çıkartırsanız bu şahıslara o zaman yani haliyle tepki gösteriliyor. Belki şeyden basından takip edilmiştir. Birçok işte hastanın hekimle tartıştığını hatta darp derecesine varan hususların oluştuğundan bahsedildi. Bu konuda işte hekimlerin çok haklı olduğundan bahsedildi. Hastaların çok haksız olduğundan falan bahsedildi. Olaya bence doğru yönden bakılmadı bu konuda. Bence iletişim noktasından bakılması gerekiyordu. Doğru bir iletişim yapılmış olsaydı, yakalanmış olsaydı o hastalarla hekimler arasında o zaman bu tür olayların da gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü benim bizzat birimde görev aldığım dönemlerde de benzer olayları yaşadığımız oldu ve doğru iletişimle hastanın da hekimin de olayı çok rahat çözdüğünü gördük. Doğru iletişimden kastınız burada hastanın hastalığını ve hastalığı ilgili gelişmeleri izlenecek süreci, aşamaları, ne olup bittiğini doktordan öğrenmesi herhalde. Evet, şimdi bir yönü o şekilde diyebiliriz. Yani doğru iletişimden kastımızın birisi hastaya hastalığıyla ilgili anlayacağı dilde, anlayacağı şekilde bilgi verilmesidir. Yani gerekli bilginin hastaya aktarılmasıdır. Çoğu zaman maalesef hekimler tarafından hastalığının ne olduğu, adının ne olduğu dahi söylenilmiyor. Sadece bir size ilaç yazılıyor, reçetenize bazı ilaçlar yazılıyor ve gidin bunu işte eczanenizden temin edin ve ilaçlarınızı işte kullanın deniliyor. Bu yeterli değil. Siz hekim olarak öncelikle hastanıza yaptığınız teşhisin ne olduğunu söylemeniz gerekir. Hastalığının ne olduğunu söylemeniz gerekir. Bir hastalığı varsa, hastalığı yoksa da hastalığının olmadığını söylemeniz gerekir. Evet. Yani durumun, sorunun neyden kaynaklandığını hastanın anlayacağı dilden anlatmanız gerekir. Tutup da hastanın anlamayacağı dilden Latince kelimelerle de bunu anlatmak yine doğru bir iletişim olmayacaktır. Doğru bir bilgilendirme olmayacaktır. Bundan dolayı da sorunlar çıkacaktır. Onun için öncelikle hastanın hastalığının ne olduğuna dair bilgilendirme gerekiyor. Sadece hastalığının ne olduğuna dair bilgilendirme yetmez. Eğer tedaviye devam edilecekse ne tür tedavilerin olduğu, birden fazla tedavi olabilir hastalıkla ilgili. Evet. Ne tür tedavilerin olduğunun anlatılması gerekiyor. Ve bu tedavilerden hangisinin daha başarılı sonuçlar getirebileceğini, hangisinin ne tür riskler getireceğini anlatılması gerekiyor. Hatta şunun dahi yapılması gerekiyor. Hangi tedavinin daha şey maliyetli, hangi tedavinin daha az maliyetli olduğunun da hastaya aktarılması gerekiyor. Belki hasta çok fazla çıkacak maliyeti kaldıracak durumda değildir. O zaman diğer tedavi yöntemini denemek isteyebilecektir. Bunun için hastaya bu bilgilerin aktarılması gerekiyor. Şimdi iletişim konusunda sadece bilgilendirme değil bizim anlatmak istediğimiz, hasta hakları yönetmeliğine bakıldığında orada iletişim konusunda güler yüzlü davranılması, yani iyi davranılması gerektiğinden de bahsediliyor. Bu da bir iletişim meselesidir. Tabii, çünkü sonuçta hasta kırılgan bir halde, evet, orada. Yani hasta psikolojisi diye bir şey var. Hasta kırılgan, alıngan, ekstra bir ilgi bekliyor. Yani hasta karşısında bir veznedar, sular idaresindeki birini görmek istemiyor. Yani o doktorun o anlamdaki ilgisi, alakası biraz fazla olmak durumunda. Çünkü çok hassas bir psikoloji içerisinde bulunuyor. Anladığım kadarıyla durumun önemi burada. Buradan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi Uğur Bey, yaşamış olduğum ben bir olay var geçenlerde. Onu anlatayım. Onun üzerinden devam edelim. Tabii, buyurun. Gecenin bir vakti hastalandım. Yani rahatsızlandım. Nefes almakta zorluk çektim ve acile gitmek zorunda kaldım. Saat 3.30. Ki ben de hastaneye giden bir insan değilim genelde. 3.30'da gittiğimde kapıdan içeri girdiğimde daha bismillah bana şunu söylediler. İmza atıyorsun. 180 lira tedavi masrafı. Onun karşılığında tedavi edilebilirsin diye beni orada beklettiler. Yanımda Allah'tan avukat arkadaşım vardı. O itiraz etti. Yani burası acil. Acil gelen bir hasta bu arkadaş. Ve böyle bir şey yapmaya hakkınız yok falan deyip müdahale ettikten sonra benim tedavimi ücretsiz olarak yaptılar. Şimdi bu, ben bu olaydan sonra bu konu hakkında biraz daha bilgilenmiş oldum. İnsan yaşamadan bazı şeyleri bilemiyor. Şunu öğrendim daha sonra. Bu acillerde kamu hastanesi, işte özel hastane, devlet hastanesi, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin hasta acile gittiğinde acil olarak tedavisini yaptırmak durumunda bunun herhangi bir ücrete bağlı değildir. Ancak Türkiye'de sorarladım öğrendiğime göre bu konuda inanılmaz derecede bir suistimal ve bilgisizlikten kaynaklanan, hastanın bilmemesinden kaynaklanan son derece geniş bir suistimal alanı var. Burada bu konuyla ilgili size şikayetler geliyor mu? Piyasada durum nedir şimdi bu konuda? Evet, yani bu konuda da çok fazla şikayetler var. Olay hem hastaların tam vakıf olmamasından hem de hastanelerin ve hekimlerin bu konuyu tam olarak bilmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi acil hizmetlerle ilgili çıkarılmış olan bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre siz acil olarak bir hastaneye başvurduğunuzda acilde tedavi edildiğiniz süre boyunca sizden herhangi bir ücret talep edemezler. Ancak ücret talebi eğer ki hastanede yapılmış olan tedavilerde bunu karşılayabilme imkanınız varsa, o zaman sonuç olarak bunu size şey yaparlar. Yani öncesinde şu kadar parayı şey yapın, ödeyin ya da işte şu kadar parayı ödeyeceğinize dair bir senet imzalayın. Daha sonra biz bir tedaviyi yapacağız derlerse, dediğimiz gibi bu öncelikle zaten tedaviye ulaşma hakkının engellenmesidir. Böyle bir şey olamaz. Siz tedaviyi yaparsınız. Tedavi yapıldıktan sonra çıkartırsınız. Şu kadar masrafı oldu. Çünkü zaten acil geliyorsunuz. Hani bunun şeyi yok. Yani acil olarak gelmişsiniz oraya. Ve bunun masrafı şu kadardır denilir. Ve masrafına göre de ödenir. Artık sigortanız ödüyorsa sigortanız öder. Sigortanızın haricinde katkı payını ödemeniz gerekiyorsa onun da katkı payı hesaplanır, ödenir. Ancak ödeme durumunuz yoksa, bu konuda da yönetmelikte der ki ödeme durumu olmayan vatandaşlar için herhangi bir talepte bulunamaz hastane. Bunu nereden talep edecek hastane? Hastane o zaman, hastane bunu Sağlık Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu fondan talep edecek. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda bir fon oluşturmuştur. Acil hizmetlerle ilgili hastane oraya başvurması gerekir. Bunun şeyi yok. Yani başka bir alternatifi yok. Kesinlikle mevzuat açık ve net. Acil hizmetlerle ilgili yapılacak olan işlem budur. Ancak tabii şu da var. Günümüzde acil tedavi için hastanelere birçok hastamız başvuruyor. Ama çoğunluğu acil olmadığı için o zaman acil hizmetler yerine normalde poliklinik hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Polikliniğe yönlendirilmesi gerekiyor. Eğer ki siz acil hizmetlerden polikliniğe yönlendirilmişseniz o zaman zaten normal poliklinik ücretlendirilmesine tabi olursunuz. Ama yine de acil hizmetlerde tedavi görmüşseniz, acil olduğunuzda belgelenmişse, o zaman dediğim gibi mevzuat açık ve bu mevzuatın yapılması gerekiyor. Eğer bu mevzuata aykırı bir işlem yapılmışsa lütfen hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na ya da İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet edin. Yani bu konuda Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri gerekeni yapmaktalar. Yani kesinlikle hakkınızı bu konuda arayın. Şimdi Uğur Bey, burada herhalde soru işareti uyandıran nokta süreç. Acilden ne anlamamız lazım? Şimdi gecenin bir vakti, evet. Gecenin bir vakti ben herhalde keyfimden hastaneye gitmiyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim için ve bilmediğim için ya da ne olacağını bilmediğim için büyük bir endişeyle hastaneye gidiyorum. Ve bana göre acil olan şey o hastanedeki hekimler için hiç de acil değil. Çünkü kafam gözüm yarılmamış. İşte sırtımda bir tane bıçak yok. Yani bu acilden ne anlamamız lazım? Çok. Şimdi tabii acilden ne anlaşılması gerektiği aslında çok net ayrımlara tabi tutulamamış maalesef. Ancak bununla ilgili yine de Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu şey var. Bildirgeler var. Burada da acilin tanımı yapılmış. İşte acil belirli kısımlara ayrılmış. İşte sarı nokta, kırmızı nokta, yeşil nokta tarzında bölümlere ayrılmış. Zaten acile gittiğinizde bunu yaşarsınız, görürsünüz. Aciliyetinizin durumu öncelikle size ilk muayene yapacak hekim tarafından tespit edilmesi gerekir. Yani hekim size ilk başta bakacak. Diyecek ki işte sizin aciliyet durumunuz şudur. Yani eğer gerçekten çok acil bir durumunuz varsa o zaman diyecek ki bunu kırmızı bölümü alalım. Yok bunun durumu çok o kadar şey değil. Çok acil değil. Ama yine de gözetilmesi gerekir denilirse o zaman işte sarı odaya alınması gerekir. Ayakta tedavi edilebilecek bir aciliyeti var falan tarzında bir şey olursa, görüş oluşturursa o zaman da yeşil alana şey yaparsınız, sevk edilirsiniz. Eğer aciliyet durumunuz yoksa o zaman da sizi acil olmadığınızı söyleyip polikliniğe sevk etmeleri lazım. Şimdi burada aciliyet nedir derseniz, aciliyet dediğimiz husus öncelikle aniden gelişmiş hususlar ve size zarar verebileceğini düşünülen hususlar aciliyet teşkil eder. Ya bu ne olabilir? Mesela bir kalp rahatsızlığı, yani kalp krizi gibi bir olay aciliyet teşkil edebilir. Ya da bir kaza geçirmişsinizdir. Çok ağır bir yaralanma meydana gelmiştir. Bu gerçekten ciddi bir aciliyet oluşturur. Ya da bir apandist şeyi olur, sorunu olur. Bu da çok ciddi bir meseledir. Bu da bir aciliyet teşkil eder. Yani bu konuda hekimleri, ilk sizi muayene edecek hekimin görüşü çok önemli. Ve bu görüşe göre de aciliyetin tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi hekimle normal bir hasta arasında çok ciddi fark var. Tabii ki. Burada algılama farkı şuradan kaynaklanıyor benim görebildiğim kadarıyla. Hekim çok geniş bir tıbbi bilgiye sahip olduğu için ve çok da derin, evet, bir tecrübeye sahip olduğu için o meselenin ne olduğuna dair tak bir tespitte bulunabiliyor. Ama başına hele ilk kez bir şey geliyorsa insanın, o ona göre çok acil bir şeydir benim görebildiğim. Yani çünkü doğal olarak, anladım, mesela ben nefes alamıyorum. Nefes almakta güç çekiyorum. Bana göre bundan daha acil bir şey yok yani. Ama ben eminim o doktor bana baktığında bir tespitte bulunuyor ve bunun acillik bir şey olmadığını söylüyor. Ama benim o anki durumum daha başka. Burada çok ciddi bir şey, anlayış farkı var aslında. İşte belki az önce bahsettiğiniz o işte iletişimle alakalı olan bir şey bu. Evet. Bilemiyorum tam. Yani olarak bunu aslında şöyle söyleyebiliriz. Mesela sizin devamlı surette bir şeyiniz varsa, solunum yetmezliğiniz varsa bu aslında aciliyet teşkil etmediğini gösterir. Çünkü daha öncesinden beri bir gelişen bir olaydır bu. O zaman acil değildir. Ama aniden böyle bir olay ortaya çıkmışsa artık bu acildir yani. Hı hı. Zaten tanımlar da bu şekilde yapılır. Kaldı ki dediğiniz gibi aradaki mesleki farktan dolayı, mesleki bilgi farkından dolayı herkes farklı algılayabilir. Ama hekimin işte burada size aciliyet durumunuzla ilgili size doğru bilgilendirme yapması gerekiyor. Size acil değilsiniz dediği zaman sadece acil değilsiniz demek yetmiyor. Çünkü siz acil olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sizi acil olmadığınızı anlayabileceğiniz tarzda bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu yapmıyorsa işte o zaman da yine aynı sorun meydana geliyor. Yani dediğim gibi en büyük sorun burada tedaviye ulaşma hakkı artı iletişim problemi. Yani doğru bilgilendirmeme problemi. Evet. Şimdi özel hastanelerden bahsettik. Ben özel hastanelerle ilgili hiçbir şeyler duymadım. Yani özel hastane sahipleri belki dinliyorlarsa kızacaklar ama yani özel hastane sahipleri ya da özel hastaneler hastadan aldığı bir ücreti dönüp tekrar devletten talep edebiliyorlar. Veya bunun kontrolü yapılabiliyor mu bilmiyorum ama normalde hastadan istememesi gereken bir parayı hastadan isteyebiliyor. Hasta parayı ödemediğinde dönüp şöyle diyebiliyor. Tamam, parayı ödemiyorsanız sorun değil. Siz şuraya imza atın. En azından bu tedaviyi aldığınızı bize gösterin, kanıtlayın. Biz bu parayı zaten diğer taraftan alabileceğiz. Böyle bir sıkıntı da var aslında. Yeni bir şey herhalde. Şimdi şöyle bir şey. Özel hastanelerde alınacak fark ücretleriyle ilgili biz Hastakları Derneği olarak, Hastakları Aktivistleri Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan husus şudur. Hastanelerde, özel hastanelerde alınan fark ücretleri maalesef Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğin çok üzerinde. Yani Sağlık Bakanlığı'nın tebliğine göre eğer 30 lira alınacak bir fark ücreti için hastanelerde çoğu zaman bunun 2 katı, hatta 3 katı, hatta çok çok daha fazla, çok daha yüksek oranlarda fark ücreti aldığını tespit ettik. Bunu nasıl yaptık biz? Bizzat hastaneleri arayarak bir hastalık için randevu almak istedik ve bunun tedavisinde ne kadar ücret ödememiz gerektiğini sorduk ve bu sorgulamamız sonucunda tüm İstanbul'daki hastaneler, özel hastaneleri aradık. Bu sorgulamamız sonucunda ortaya çıkan tablo maalesef bize bunu gösterdi. Hı hı. Ve bu ciddi anlamda hem cezai boyutu olan hem de idari yasaklılık getirecek boyutları olan bir husus. Şimdi nasıl? Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na eğer başvurduğunuzda ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğunuzda sizden fazla alınan fark ücretleri için hastanelere ciddi oranlarda idari para cezaları kesilmekte. Çünkü bu yasaklanmış bir durum. Yani bunun üzerinde alamazsınız diyor yayınlanmış olan mevzuatta. Bundan dolayı da hastalarımız bu şeye dikkat etsinler, fark ücretlerine dikkat etsinler. Eğer ki fazla ödediklerini düşünüyorlarsa faturasını alsınlar. Gitmiş olduğu hastaneden vermiş olduğu parasının, ücretinin faturasını alsınlar ve bu faturada nelerin yazıldığına dikkat etsinler. Hı-hı. Yani kendisine uygulanmayan tedavileri de yazmış olabilirler. Bu da ayrıca bir sorun. Bu da ayrıca bir suç oluşturur. Ve sonunda da eğer ki böyle bir durum olduğunu düşünüyorlarsa dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunsunlar. Şikayet için herhalde ayrıntılı bir doküman almak gerekiyor. Yani son kertede işte özel bir hastaneden çıkarken 2500 lira masraf öderken sanırım faturayı böyle tek bir rakam olarak veriyorlar. Bütün ayrıntılarıyla birlikte ne olduğunu, hatta hangi serumun takıldığını, işte hangi bantın kullanıldığını dahi açıkça yazmak zorunda herhalde. Şimdi onunla ilgili bir düzenleme var. Faturalandırmayla ilgili. Faturalandırma eğer şimdi hatırladığım kadarıyla belki değişmiş olabilir. 100 liranın üzerindeyse size ayrıntılı fatura vermek zorundalar. Yani size hangi tedavilerin uygulandığı, bu tedavilerde ne tür ilaçların şey yapıldığı, kullanıldığı, eğer ilaç kullanılmışsa işte nelerin yapıldığına dair tek tek faturada bunların yazılması gerekiyor. Kaldı ki bu aslında tüketici hakkı olarak olaya yaklaştığınızda sizin faturanıza zaten yansıtılması gereken hususlar. Hı hı. Siz tüketici olarak da bunu düşünürseniz, sadece hasta olarak, hasta hakkı olarak değil de tüketici olarak da bunu ayrıca düşünürseniz bu açıdan da zaten sorunlu bir husus. Yani 100 liranın üzerinde olan hususlarda faturanızda muhakkak ayrıntılara dikkat edin. Eğer diğer daha altındaysa ve fazla ödediğinizi düşünüyorsanız o zaman da siz kendiniz talep edebilirsiniz. Ben bunun ayrıntısının ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana ne tür tedavilerin yapıldığını faturamda görmek istiyorum diyebilirsiniz. O zaman da size faturanızda bunu yansıtmak zorundalar. Evet. İnsan kendisi hasta olmasa yakınları bir şekilde hasta olduğu için son derece hayatın içerisindeki bir alan. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçerisinden Hukuk programında yeniden sizlerleyiz. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Uğur Osman Zincir ile birlikteyiz. Hasta haklarını konuşuyoruz. Evet Uğur Bey, hakları biraz daha işlemeye devam edelim. Yani en temelde en gerekli olan haklar nedir? Şimdi belirttiğimiz haklar haricinde ben temel olarak birkaç şeyleri daha söyleyeyim. Genel hakları söyleyeyim. En temel haklarımızdan bir tanesi hekim seçme hakkımız var. Hı hı. Hekim seçme hakkımız nasıl kullanabiliriz? Hekim seçme logosu olan hastanelerde hangi hekimi seçeceğinize siz karar verebilirsiniz. Hastanedeki hangi hekimin size bakmasını, tedavi etmesini istediğinize siz karar verebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani hangi hastanede hekim seçme hakkı var yok. Öncelikle buna dikkat edeceksiniz. Daha sonra da seçtiğiniz hekimi kontrol edeceksiniz. Yani size hangi bakacak? Hekim bakacak. Bazen birçok hastanede mesela siz şu hekime tedavi olmak istiyorsunuz. O hekimin olduğunu yazıyor şeylerde, kayıtlarda. Ancak gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, başka bir hekim karşınıza çıkıyor. Yani bu yapılan uygulama yanlış. Eğer hekim seçme uygulaması var olan bir hasta neyse, o zaman sizin seçtiğiniz hekimin bakması zorunludur. Bu hakkınızın yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca şöyle de bir şey var. Hekim seçme sadece ilk tedaviye başlamadan önce hangi hekimin size bakmasını istediğiniz anlamına gelmez. Tedavi sırasındayken başka bir hekimi seçme hakkınız da var. Yani bir hastalık için gidiyorsunuz, hastaneye başvuruyorsunuz, bir hekim tarafından siz muayene ediliyorsunuz. Hatta diyelim ki tedaviye başlanıyorsunuz. Ancak baktınız hekiminizden memnun değilsiniz. Ya da duydunuz ki o hastanede başka bir hekim sizin hastalığınızla ilgili daha bilgili, daha deneyimli olduğunu öğrendiniz. O zaman diyebilirsiniz ki ben bunu başka şu hekime yapmak istiyorum. Tedavi olmak istiyorum. Bunu da deme hakkınız var. Onun haricinde şunu da diyebilirsiniz. Size işte hastalığınızla ilgili bilgi verdiler. Tedaviye geçmeden önce diyebilirsiniz ki ben bu konuda başka bir hekime de danışmak istiyorum. Bu da hekim seçmeyle ilgili hakkınızın içerisinde sayılır. Bunları kullanabilirsiniz. Onun haricinde mahremiyet hakkı denilen bir hak var ki bu gerçekten önemli bir hak. Hastanelerde çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Mahremiyet hakkı sadece fiziki anlamdaki bir mahremiyeti kapsamıyor. Sizin kişiliğinizle ilgili olan bilgileri, hastalığınızla ilgili olan bilgileri ve ruhi meseleleri de kapsıyor. Evet. Bu konuda mahremiyetinize özen gösterilmesini her zaman isteyebilirsiniz. Siz istemeseniz dahi sizin mahremiyetinize dikkat edilmesi lazım. En fazla mahremiyet meselesi nerede sorun yaşanıyor denilirse daha çok kadın doğum polikliniklerinde bu tür sorunların yaşandığı bir gerçek. Çünkü kadın doğum poliklinikleri durum gereği zaten mahrem bir mesele üzerinde çalışılıyor. Onun için burada daha dikkat edilmesi gerekiyor mahremiyete. İşte sizi tedavi edecek şahsın kim olduğu, hatta işte sizi tedavi ettikten sonra hastalığınızla ilgili bilgileri başkasına aktarmaması gerektiği, dosyanızın başkası tarafından öğrenilmemesi gerektiği, hastalığınızın işte hiç kimseye anlatılmaması gerektiğine kadar mahremiyetinize dikkat edilmesi gerekiyor. Şuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Hastalığınızın ya da işte hastanede muayene edilirken sizin mahremiyetinizi bozacak şekilde bir tedavi odasının da olmaması gerekiyor. Ya da muayene odasının da olmaması gerekiyor. Bazen görüyoruz muayene odasına girdiğimizde aynı anda birden fazla hasta da giriyor. Bu bir defasına mahremiyet hakkını kesinlikle ihlal eden bir husus. Muayene odasında kesinlikle bir tek hasta olur. En fazla onun refakatçisi yanında bulunabilir. Hı hı. Başka kimse bulunamaz. Çünkü siz orada hatta gerektiğinizde üzerinizi çıkarmak zorunda kalabiliyorsunuz. Gizli bilgilerinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bunların başkası tarafından duyulmaması gerekir. Görülmemesi gerekir. Sadece görülmemesi yetmez. Mesela araya bir perde çekilmesiyle de yetinilmez. Çünkü perde çekildiğinde sesiniz dışarıya çıkabilir. Bunun da engel olacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekiyor hastanelerde. Bunun haricinde tedaviyi reddetme hakkınız var. Tedavi reddetme hakkı nedir denilirse, siz hastaneye gittiğiniz, hastalığınızla ilgili bir size tedavi sundular. Diyebilirsiniz ki ben bu tedaviyi almak istemiyorum, reddediyorum diyebilirsiniz. Bu sizin her zaman hakkınız. Bu özellikle son dönemlerde aşıyla ilgili hususlarda çok mesele oldu. Tedavi süreci başladıktan sonra reddetme hakkımız var mı? Tabii ki, yani tedavi süreci başladıktan sonra da reddetme hakkınız var. Orada da diyebilirsiniz ki ben bu tedaviyi devam etmek istemiyorum deme hakkınız her zaman var. Ancak şu konuda tedaviyi reddetme hakkı göz ardı edilebilir. Gerçekten tedaviyi reddetmiş olduğunuzda kaçınılmaz bir durum oluşuyorsa hayatınızla ilgili, mesela acil olarak geldiniz ve hayati bir sorununuz var ve tedaviyi reddettiğinizde o zaman ölme riskiniz var. Sadece sakat kalmayı demiyorum. O zaman da tedaviyi reddedebilirsiniz ama ölme riskiniz varsa o zaman maalesef tedaviyi reddetme konusunda diğer hususlar ön plana çekilebilir. O zaman tedaviyi reddetme hakkınız arka planda, geri planda kalabilir. Bunun haricinde dini vecibelerle ilgili haklarınız var. Dini vecibelerinizi yerine getirmeyi hastanelerde isteyebilirsiniz. Hastanelerde buna dikkat edilmesi gerekir. Örneğin hastanelerde mescitlerin ayarlanması gerekir. Sizin dini vecibelerinizi yerine getireceğiniz şekilde ayarlanması gerekir. Hatta yoğun bakımdaki, biz şunu da söylüyoruz Hastaklara Aktivistleri Derneği olarak, yoğun bakımdaki şahıslara dini anlamda kendilerine yardımcı olacak, telkinlerde bulunacak imam şahısların da burada görevlendirilebileceğini, gerektiğinde görevlendirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu da bir sonuçta sağlık hizmeti kapsamında görülebilir. Bunun haricinde refakatçi bulundurma veya refakatçi olma hakkınız var. Sonuçta bir hasta iseniz yardıma ihtiyacınız olacaktır ve kendinize en yakın şahsı refakatçi olarak seçebilirsiniz. Refakatçi olacak şahsın illaki sizin anneniz, babanız ya da işte çok yakın akrabanız olması gerekmiyor. Herhangi bir şahıs sizin refakatçiniz olabilir. Ancak bunu hastaneye bildirmeniz gerekir. Refakatçi de aynı şekilde hastanede hasta gibi o haklardan yararlanabiliyor değil mi? Yani yemekten, konaklamadan imkanlar neyse orada. Tabii ki. Yani refakatçi de sonuçta sizinle birlikte kaldığı için, hastanede olduğu için aynı statüye sahiptir. Refakatçi oradaki yemekten yararlanabilir. Oradaki konaklama durumundan yararlanabilir. Konaklama durumu ayrıca belki düzenlenebilir. Refakatçiler için ayrı bir yere de konulabilir. Orada konaklatılabilir. Bu tür hakları var refakatçi şahsında ve yani hasta refakatçi talep edebileceği gibi siz de hastaya refakatçi olacağınızı bildirebilirsiniz. Çünkü hastanın şuuru o anda açık olmayabilir. O zaman siz hasta yakını olarak siz buna refakatçi olacağınızı bildirebilirsiniz. Bu ziyaretler konusu benim aklıma takılıyor. Yani eskiden hatırlıyorum ben. Şimdi nispeten hastanedeki durum, yani son 5-10 yılda epey bir geliştiğini düşünüyorum ben. Eskiden çok daha vahim bir durum vardı hastanelerde. Evet. Kim kime dumkava, ne oldu belli değildi. Hastaneye ziyarete gittiğinde aynen bir devlet memuru zihniyetiyle giremiyordun. O saatten sonra girilemez, şu saatten sonra girilemez. Yani acaba hastaya ulaşmak, hastayla diyalog kurmak için akrabalarının ya da yakınların onları ziyareti önemliyken bu durumda kısıtlayıcı davranılıyor mu yoksa? Şimdi şöyle bir şey var. Bu hastalığın türüne ve durumuna göre değişebilir bir husus. Mesela yoğun bakımdaki hastaya tabii ki her an görüşme talebi doğru olmaz. Bunun belirli zaman aralıklarına alınması gerekir. Ama mesela diyelim ki çok da böyle durumu kötü olmayan hastalıklarda, örneğin cildiye ile ilgili bir hastalıkta her zaman gidip siz burada görüşme talep edebilirsiniz. Gerçi şu anda bu konu tam düzenlenmiş değil. Yine işte hastanelerde belirli saatlerde görüşme şeyleri düzenleniyor ama daha esnek davranıldı bir gerçek eskisine göre. Ve gidip siz orada hastanızla görüşebilme imkanınız var. Şu konuda söyleyeyim, yani ziyaretiniz eğer ki hastaya ya da hastanedeki bulunan diğer hastalara bir zarar vermeyecekse bu sizin hakkınızdır ve her zaman ziyaret etme durumunuz olur. Yani bu şartları sağladığınız müddetçe size niye ziyaret ediyorsunuz denmemesi gerekir. Çünkü yani bir hastane çok soğuk bir devlet dairesi olmaması lazım bana göre. Çünkü evet, hastanede çok sıcak bir ilişkimiz var hastaneyle. Çünkü orada yakınlarımız var ve hayati bir mesele var orada. Yani gelir dairesi başkanlığı ne kadar bize soğuk bir şeyse hastane o kadar yakın. Çünkü orada canımız, en yakınımızdaki insanlar var. Dolayısıyla orada giriş çıkış, oradaki ilişkiler, iletişim her zaman için en iyi şekilde olması gerekiyor. Çünkü insanın canıyla ilgili bir mesele söz konusu. Şimdi dediğiniz gibi yani hastanelerde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer ki buna dikkat edilmiyorsa o zaman sizin şikayet etme, dilekçe verme hakkınız yine birçok alanda bulunduğu gibi burada da var. Daha önce bahsetmiştik, hasta hakları birimleri mevcut. Kamu hastanelerinde buraya şikayet ve dilekçelerinizi her zaman iletebilirsiniz. Onun haricinde özel hastanelerde eğer birim kurulmamışsa ya da üniversite hastanelerinde birim kurulmamışsa o zaman ilgili başhekimliğe başvurabilirsiniz ya da onların bağlı bulunduğu kuruma başvurabilirsiniz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın SABİM denilen bir şey var, şikayet hattı var. Gerek telefonla gerekse internet üzerinden başvurabilme imkanınız var. Bunun haricinde il sağlık müdürlüklerinde bu başvuruları yapabilirsiniz. Başvurularınız muhakkak dikkate alınıyor. Ben bizzat hastanede görev yapmış birisi olarak bu başvuruların bizim önümüze geldiğini ve bu başvurulara çözüm aradığımızı, bu başvurularda ihlal var mıdır yok mudur tarzında önemli tartışmalar yaptığımızı ve sonuçlar aldığımızı yaşamış birisi olarak bunu söylüyorum. Muhakkak yaşadığınız sorunla ilgili bu yolları kullanın. Hastanelerdeki hasta hakları birimlerinde görev aldığınızı söylediniz. Ne gibi şikayetle giriyor? Yani ilginç olaylara rastlıyor musunuz? Yani insanların derdi ne hastanede? Yönetimle, gerek işte hekimlerle. Şimdi hastanelerde tabii bu saydığım birçok hususla ilgili şikayetler geldi. Ancak mesela ilginç birkaç olay anlatmak gerekirse, yani benim çok gerçekten beni de şaşkınlığa düşüren bir olay vardı. Onu anlatmak isterim bu konuda. Bir gün toplantıdayız, kurulda birim toplandı. Şikayetleri değerlendiriyoruz. Bir tane hasta geldi, dedi ki ben dedi işte şöyle bir şey için başvurmuştum. Bu hekim bana işte çok yüksek sesle işte davrandı ve kötü davrandı. Ben de geldim şikayete dedi. Biz de tabii buyurun şikayetinizi alalım dedik. Şikayet dilekçesini yazıyordu. Daha sonra şahıs şikayet dilekçesini yazdı. Arkasından hemen hekim geldi. Ama nasıl bir hızla geldi? Yani hastayı takip ediyor, hastayı kovalıyor. Sen nasıl beni birime şikayete gidersin tarzında geldi. Tabii benim orada avukat olarak bulunduğumu bilmiyor. Geldi işte bayağı yüksek sesle yapıyor, davranıyor falan. Davranışları falan, hareketleri de çok kötü. Ben şaşırdım tabii ki yani ne oluyoruz falan tarzında. Sonra dedim ki ya böyle yani şikayet bu dedim. Yani gerçekten böyle davrandınız mı? Davranabilir misiniz yani dedim. Bağırıyor musunuz falan? Bağırdınız mı? Evet dedi. Yani gerekirse bağırırım dedi. Peki dedim yani bu hasta ben olsaydım bana da mı aynı şeyi yapardınız? Evet dedi, yani böyle davranırsanız size de böyle yapardım. Peki dedim ben avukatım. Yani o zaman yine aynı şeyi yapar mıydınız deyince adam yani hekim orada tabii ki durumun ciddiyetini gördü, anladı ve dedi ki hani biraz olayı toparlamaya başladı. Ya aslında olay öyle değildi, şöyleydi falan anlatmaya başladı. Hani tabii ki olayın şimdi detaylarını anlatmak istemiyorum ama belki hekim haklıydı, belki orada hasta haklıydı ama hekimin böyle bir davranışı kesinlikle başlı başına bir şeydir, sorundur ve ihlal teşkil eder. Yani siz bir hekim olarak hastayla sorun yaşasanız dahi hastaya kesinlikle böyle davranamazsınız. Böyle bir şeyiniz yok. Gerçekten hasta size problem çıkarıyorsa bu konuda sizin de hekim olarak tedaviyi reddetme hakkınız var. Yani siz de tedavi etmeyi reddedebilirsiniz ve güvenliği çağırabilirsiniz. Yani hastanın arkasından yürüyerek, hastaya çok yüksek sesle bağırarak çağırarak bir davranışta bulunmak maalesef hekimleri haklıyken haksız duruma da düşürecek hususlar. Bu biraz da hekimlerin ve daha genelde ülkemizde üst kademede görev alan insanların aldığı eğitimle alakalı bir şey. Aynı şeyi, sıkıntıyı savcının karşısına çıkmış bir insan da yaşayabilir. Evet. Bir anlamda aldıkları eğitimin karşılığı bir kibirleri olduğunu ben düşünüyorum. Yani neredeyse haşa işte can alıp can veren insanlar olduklarını dahi düşünebiliyorlar. Aldıkları o pozitivist eğitimden kaynaklanan bir iletişim sıkıntısı. Dediğim gibi bu farklı alanlarda da kendini gösterebiliyor. Biraz insanın olduğu her yerde olabilecek aslında sorunlar bu. Yani şöyle söyleyelim, şimdi biz hekimlerin yani bu kadar okuyup böyle olmalarını tabii ki istemiyoruz. Çünkü okumak güzel şey, bilgi sahibi olmak güzel şey. Biz hukuk fakültesinde de çok fazla okuyoruz. Bizim de bu tür şeylerimiz oluyor. Ancak burada daha çok aslında hekimlerin sadece okumaktan kaynaklanan sorunları yok. Hani belki göreve geç başladıklarından, hayata geç başladıklarından sıkıntıları falan var deniliyor ancak, ama bence sorun bu değil. Birincisi, mesleki anlamda doğru bir eğitim verilmiyor. Mesleki ahlak eğitimi tam anlamıyla verilmiyor. Yani çok az bir ders olarak veriliyor ya da işte sadece ders olarak veriliyor. Yani bunu içselleştirilmiyor. Uygulamada bu gösterilmiyor özellikle. Sadece ders olarak, teorik olarak gösteriliyor. Bu yeterli bir uygulama değil. İkincisi de hekimlerin şeylerine dikkat edilmesi lazım. Yani bu iletişim becerilerine dikkat edilmesi lazım. Bu konuda özel eğitim verilmesi gerekiyor hekimlere. Yani işte nasıl davranacaklarına, bir hastayla nasıl iletişime geçeceklerine, ona nasıl durumu izah edeceklerine kadar her şeyin aslında tek tek öğretilmesi gerekiyor. Çünkü her hasta bir değildir. Bir hekim olarak da siz her hastaya göre bir cevap vermek zorundasınız. Karşılık vermek zorundasınız. Bu anlamda da hekimin şeyi vardır. Bu zamana kadar bu tam yerine getirilmediği için, hatta diyebiliriz ki çok başıboş bırakıldığı için, keyfi bırakıldığı için aslında buradan kaynaklanan husus var. Yani hastaneler, hekimler çok bu şeyden, mevzuattan, bu denetimden, bu hususlardan uzak kaldıkları için alışmadılar böyle bir şeye. Kendi işlerinde elbet bir disiplinleri var onların da, ama böyle bir hak hukuk mevzuna alışkın değiller ve hak hukuk mevzu olduğu zaman gerçekten cidden çekiniyorlar. Yani ben bunu bizzat hekimlerde kendim gördüm. Yani bunu basından da takip ettiğinizde çok rahat fark edebilirsiniz. Hekim aynen şunu söylüyor: hasta hakkı var dediğinizde bizim haklarımız ne olacak? Şimdi hasta hakkı var demek hekim hakkını ilga eder. Yani hekim hakkını ortadan kaldırır demek değildir. Senin de hakların var. Sen de haklarını talep edebilirsin. Hı-hı. Sen de bu konuda mücadele verebilirsin. Bunu geliştirebilirsin. Hasta hakları da bu konuda devam eder. Yani bu birbirini tamamlayıcı hususlar zaten. Yani hasta hakkı gündeme gelecek ki hekim hakkı gündeme gelecek ve bu böyle ilerleyerek devam edecek. Maalesef buna alışkın değiller. Ancak alışacaklar. Bunun çaresi yok. Sonuçta bir hak varsa, birileri de bunu talep ediyorsa muhakkak bir gün bu hak verilecektir yani. Bundan dolayı da buna bence şimdiden alışmaları ve doğru olanın ne olduğunu şimdiden tespit etmeleri gerekir. Siz de hasta hakları birimlerinde sürekli toplantılara, işte kurullara katıla katıla herhalde biraz da olsa hekim olmuşsunuz. Yani mevzuatı falan ve yarı sıra tıbbi meseleleri. Şimdi estağfurullah, yani hekim olmak ayrı bir şey. Gerçekten ben hekimlerin bu şeyine saygı duyuyorum. Mesleklerinin gerçekten de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir, dediğim gibi, yaşamla ilgili bir hususta, işte sağlık hakkıyla ilgili bir hususta uzmanlıkları var. Herkesin uzmanlığı önemlidir. Ondan dolayı saygı duyuyorum. Ancak bu hak meselesine çok ehil olmadıkları için, çok bu konuda uzmanlaşmadıkları için çok yabancı kalıyorlar ve bu konuda biz avukatlar olarak, hukukçular olarak diyelim, sadece avukatlar değil, hukukçular olarak hekimlerle birlikte bu alanın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve biz Hasta Hakları Aktivistleri Derneği'ni kurmamızdaki en önemli sebep buydu. Bu alanın maalesef bu zamana kadar geliştirilmemiş olduğu, çok el atılmamış olduğunu gördük. Ve bunun geliştirilmesi için ne yapabiliriz diye oturduk, düşündük. Böyle bir derneğin kurulması gerektiğini kararlaştırdık. Sadece dernek kurmak yetmez, çünkü bu alanda dernekler vardı, kurulmuştu, ancak yeterli çalışmayı yapmıyorlardı. Biz aktivist olarak olaya eğilmemiz gerektiğini düşündük. Zaten Hasta Hakları Aktivistleri dememizin esas sebebi budur. Bizzat uygulamanın içerisinde yer alarak, bizzat aktif bir şekilde iş yaparak bu alanın geliştirilebileceğini düşünüyorduk. Ve gerçekten de bu düşüncelerimizde haklı olduğumuzu görüyoruz. Ve birçok hususlar gündeme bu şekilde geldi ve düzeltilmeye başlandı. Yani sanırım pratikteki bu mücadelenizle mevzuatlara da yansıyor. Sanırım bakanlıklarla görüşüyorsunuz. Evet. Evet, yani gerçekten şimdi çok basit bir örnek verelim. Bizim Hasta Hakları Aktivistleri olarak yapmış olduğumuz eski çalışmalarımızdan vardı. Sezeryan'la doğum konusunda bir çalışma yapmıştı Behiye arkadaşımız. Onun çalışması çok gündem oluşturdu. Çünkü ciddi sıkıntılar vardı bu konuda. Bakanlık bu konuda bizimle görüşünü paylaştı. Bizimle bizzat görüştü ve bu konuda bir düzenlemeye gitti. Genelgeler yayınlandı. Bu konuyu daha sıkı takip etmeye başladı. Bunun haricinde yardımcı üreme teknikleriyle ilgili bir rapor hazırladık. Bu rapor gerçekten hem hekimler tarafından görüş alınarak hazırlanmış, hem de hukukçu, bilimsel alanlarda, bu alanlarda çalışmış şahıslar tarafından görüş alınarak hazırlanmış bir rapordu. Sadece hukukçular değil, din alimlerince de rapora katkıda bulunuldu ve böyle bir rapor ortaya çıkarıldı. Ve bu rapor sonucunda Sağlık Bakanlığı bizimle irtibata geçti, bizimle rapor konusunda görüşmek istediklerini belirtti. Ankara'ya çağırdılar. Biz bir ekip olarak Ankara'ya gittik ve Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda görüştük, hususu tartıştık ve rapordan çok memnun olduklarını, raporda çok güzel hususlara değindiğimizden bahsedildi. Ve oradaki konuşmalarımızdan, görüşmelerimizden sonra, bir süre sonra, sanırım 15 gün sonra olabilir ya da işte belki daha sonra olabilir, tam hatırlamıyorum durumu, tarihini. Ancak kısa bir süre sonra bir yönetmelik yayınlandı. Yardımcı üreme teknikleriyle ilgili bir yönetmelik yayınlandı ve bu yardımcı üreme teknikleri hususundaki başıboşluk ortadan kaldırılmış oldu. Yani buna benzer birçok çalışmamız var. Mesela özel hastanelerdeki ücretlerle ilgili bir çalışma yapmıştık en son. Bununla ilgili çalışmalarımız da meyvelerini verdi. Yine hem SGK tarafından hem de Sağlık Bakanlığı tarafından görüşmeler yapıldı. Şu an yine görüşme talep ediyorlar. Bu konularda birlikte çalışmak istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu konularda çalışma yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani şikayet etmenin ötesinde, sızlamanın ötesinde sorumluluk alarak, mücadele ederek bir şeyleri değiştirmek, böyle bir şey olsa gerek. Çok evet. Anlamlı, gerçekten çok anlamlı. Çünkü hasta hakları dışarıdan baktığın zaman herhangi bir haktan bir hak gibi görünebilir ama çok temel bir hak, yaşama dair bir hak ve hayatımızın içerisinde muhakkak bizi kıyısından köşesinden dahi olsa ilgilendiren, bizi bulacak bir hak. Biz burada hakların bilinmesinin gerekliliğinden bahsediyoruz. Hayatın içerisinde hukuk programındaki maksadımız da hayatın değişik alanlarında bilmemizin farz olduğunu düşündüğümüz hukuki bilgileri burada dinleyicilerle paylaşmak. Konuğuma teşekkür ediyorum geldiği için. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Böyle bir programda bize bu konuyu anlatma imkanı verdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Dediğiniz gibi vatandaşların, insanların haklarını talep etmeleri lazım. Bu konuda biraz daha bilinçlenmeleri lazım. Biz her zaman bu konuda açığız. Bizim derneğimize başvurduklarında biz kendileriyle muhakkak irtibata geçeriz ve hasta haklarıyla ilgili talep etmiş oldukları her konuda görüşlerimizi bildiririz. İnternet sitemizden hastahakları.net sitesinden bize ulaşabilirler. İletişim bilgilerimiz orada mevcuttur. Bunun haricinde hastanelerde belirtmiş olduğum başvuru yerleri var. Oralara gidip kendileri de bizzat oralardan bilgi talep edebilirler. Ya da işte şikayetleri varsa oralara başvurabilirler. Ama muhakkak ki bu konuda biraz daha dikkatli olsunlar. Kendi haklarını talep etsinler. Hak dediğimiz husus talep edildikçe var olabilen bir şey ve talep edildikçe geliştirilen bir husustur. Onun için haklarını talep etsinler. Evet, altını çizdiğiniz gibi hak talep edilmekle ancak alınır. Beklemekle veya dilenmekle evet. Değil. O yüzden haklarının arkasında olması lazım kişinin ve kişinin haklarını bilmesi kişiyi mutlak surette bilinçli ve hayat içerisinde kuvvetli mukavemet gösterir bir halde tutacaktır. Bundan dolayı bu sohbeti yaptık. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.